सहनौ भुनतु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै येन धौता गिरः पुंसाम् शब्दवारिभिः समस्या ज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर के असीम अनुकंपा से कृपा से हम तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के 54 सूत्र तक पढ़ लिए थे कल, 54। अभी जो पढ़ेंगे वह है 3155 से, अध्याय प्रथम पर 55 नंबर सूत्र है। इससे तो आप सभी निकालेंगे, सूत्र है पुषादि द्युताद्य लर्जित परस्मै परेषु। पुषादि द्युताद्य लर्जित। आचार्य जी, हाँ बोलिए। ये प्रश्न था, मैंने आपको जो कहा था कि एक मेरे पास अष्टाध्यायी है वो शीर्षा चंद्र वसु जी के, जिसमें इंग्लिश ट्रांसलेशन है जी, ठीक है। तो उसमें मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक उसके नीचे से आपने ये पढ़ा जी, उसके नीचे वृत्ति करके लिखा हुआ है, ये वृत्ति किस कहाँ से है, ये मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा था। वृत्ति का मतलब होता है अर्थ, वृत्ति का मतलब होता है अर्थ, अर्थ उस सूत्र का अर्थ उन्होंने दिया होगा जो संस्कृत में लिखा हुआ है। तो ये पतंजलि जी का है, महर्षि का या नहीं? नहीं नहीं, वो किसी का नहीं है। जैसे मैं अभी अर्थ कर रहा हूँ वैसे ही वो भी अर्थ कर रहा है, उन्होंने भी ऐसे ही अर्थ किया है। वो जो है कि कोई संस्कृत में जैसे काशका इत्यादि में लिखा होगा, मैं तो देखा नहीं वो पुस्तक ना, यदि वो पीडीएफ कोई तो मैं थोड़ा सा वो बोलता हूँ तो आपको पता चल जाएगा ये किसकी है। बोलिए। पुषादि मयो हाँ, तो ये अर्थ है, ये अर्थ है और संस्कृत में अर्थ है। कोई ऐसी बात नहीं है कि तो लिए होंगे या खुद किए होंगे, ऐसी बात नहीं है। फिर तो संस्कृत में है, ये अंग्रेजी में थोड़ा है, अंग्रेजी में उसका किए नहीं, ये तो प्रति है उसके नीचे फिर दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, समझे, हाँ समझ गया। तो पूछा दीजिए देता है, वो आपका पीडीएफ होगा तो पीडीएफ मुझे भेज दीजिएगा। हाँ पीडीएफ है तो भेज दीजिएगा मुझे। तो पुषाद युताद लर्जित तकारांत पुंलिंग पुषाद युताद लर्जित शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। परस्मै पदेषु अकारांत नपुंसक परस्मै पद शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। मास है पुषाद युताद्य, मैंने क्या बोले, पुषाद युताद लर्जित में समास है तो पहले पुषाद्य हमें समास पुष आदि ये पुषाद है, पुष पुष पुष्ट में है तो पुष आदि ये शाम से पुषाद, यह पुष आदि अवयव है जिनके उसको पुषादि कहते हैं। और आगे है मतलब आदि ये शाम से पुषाद यह, और द्युत आदि है तो द्युत है द्युत आदि ये शाम से द्युताद, यह द्युत आदि अवयव है जिनके वो द्युत आदि हो गए। और आगे है लृजित, लृजित में समास है लृत आदि ही लृत इत लृत आदि लृत इत लृदित माने लृत इत लृदित, लृत इत है माने लकार इत है जिसके, इस धातु के वह लृदित हो गया। तो पुषादी माने पुषादेह द्वितारह अल्प लृदित समास है। फिर आगे पुषादयश्च द्वितारयश्च लृदित च इति पुषादी द्वितारि लृदित तस्मात् पुषादी द्वितारि लृदित, ये हारद द्वंद समास हो गया। तो बहुव्री है इसमें, द्वितारि भी बहुव्री है, सब बहुव्री है, तो बहुव्री गर्भ समाहार द्वंद्व समास हो गया। मैंने बहुव्री ही गर्भ में है, जैसे माँ के गर्भ में संतान होता है, ऐसे ही जो पुषादी जो समाहार द्वंद्व समास है उसके गर्भ में है पुषादी भी द्वितादि भी, इसलिए बहुव्री गर्भ समारोह द्वंद्व समास हो गया। इसमें अनुवृत्ति जो आ रही है वह नीत्री दृशुभ कर्तरी चंग से कर्तरी की अनुवृत्ति आ रही है, और स्त्री लुंगी से लुंगी की अनुवृत्ति आ रही है, स्लेह सिट से स्लेह की अनुवृत्ति आ रही है, धातु रेखातो अनादे क्रिया सम्यांग से जो है धातु की अनुवृत्ति आ रही है, और फिर जो है अंग की अनुवृत्ति आ रही है, क्या कहते हैं अंग की अनुवृत्ति आ रही है। ये अंग की अनुवृत्ति जो है अचति वक्ति ख्याति भ्योंग जो 3.1.52 सूत्र है, इसे अंग की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या बन गया जी, पुषादि अलग है, द्वितादि अलग है, लृदित अलग है, तो हो जाएगा पुषादिभ्य धातुभ्य, पुषादि भी धातु है तो पुषादिभ्य धातुभ्य। आगे है द्वितादि द्वितादिभ्य धातुभ्य, और फिर लृदित लृद तो लृदभ्य या लृदिभ्य धातुभ्य, बहुत सारे लृद धातु है केवल एक ही नहीं है। पुषादिभ्य धातुभ्य लृदिभ्य धातुभ्य अलृदिभ्य धातुभ्य च, पंचमी होने के कारण तस्माद् परस्य ये परिभाषा उपस्थिति हो गई, और वहां पर परस्य अर्थ आ गया, उत्तर आ गया, क्योंकि अभी अमित कुमार जी रहे थे। तो पुषादिभ्य द्वितादिभ्य लृदिभ्य धातुभ्य परस्य स्ले स्थाने अंग आदेशो हि कर्तृवाचिनी लुंगी परतः परमी पदेशु, मैंने प्रथमय पदों में कर्तावाची लुंग दे रहते पुषादि धातु परे स्त्री के स्थान पर अंग आदेश हो जाता है, द्युतादि धातु से परे स्त्री के स्थान पर अंग आदेश हो जाता है, और लृदित जो धातु है उससे परे स्त्री के स्थान पर जो है अंग आदेश हो जाता है। तो दिव्य जो गण है ना धातु पाठ हुआ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया, परंतु ये जो है दिवादी गण है, दिवादी गण में पुष्प पुष्ट देखेंगे आप, वहां से लेकर के गृधु अभिकांक्षायाम मैंने पुष्प पुष्ट धातु है, वहां से लेकर के गृधु अभिकांक्षायाम तक जितने भी धातु है उनका नाम है पुषादी, वो पुषादी गण के अंतर्गत आ जाता है। इसलिए प्रथम लिखा है दिवादीशु पुष्प पुष्ट इत्यारभ्य गृधु अभिकांक्षायाम इति यावत् पुषादिर गणः, बोल रहे हैं कि दिवादी गण में जो है दिवादियों में जो पुष्प पुष्ट से लेकर के गृधु अभिकांक्षायाम तक जो है वो पुषादी गण है, और भ्वादी जो गण है दस जो गण में जो भ्वादी पला गण है, भ्वादी गण में द्वितीय दीप्त धातु से लेकर के कृपु सामर्थ्य धातु तक जो है द्वितादी गण है। इसलिए लिख रहे हैं बट इसलिए है ब्रह्म जिज्ञासु जी लिखे पूज्य ब्रह्म जिज्ञासु जी के भ्वादिषु द्वितादीत इत्यारभ्य कृपु सामर्थ्य इति यावत् द्वितादिर गणः, बोल रहे हैं कि भ्वादि गण में भागों में जो है द्वितादीत से लेकर के आरंभ करके कृपु सामर्थ्य पर्यंत तक जो है जितने भी धातु है वो द्वितादि गण है, आप देख लीजिएगा। और लृदित्व लकार इत है, जैसे गमलरी गतौ शक्लरी शक्तौ, तो गमलरी लृदित धातु है, शक्लरी लृदित धातु है, तो ये तो इसमें बस कुछ भी नहीं है, पुषादि अपुषत हो गया है, लुंग लकार है, आ गया, अटारम हो गया, लुंग लंग छोड़ा तस है जो है, चली है, चली उंगी है, और चली के स्थान पर चले सिद्ध प्राप्त था, परंतु ये उसका बाद हो गया प्रसाद से जो है यहाँ पर चंग हो गया, अंग हो गया है, तो अपुष आता है और फिर गुण से गुण नहीं हो गया, कंगत हो गया, ऐसे अशुषत अशुषत ये बन जाएगा, अशुषातु जो है वो अशुषत बन गया, अशुषत शोष ने सूख गया, वह सूख गया, अपुषत हो गया, वह पुष्ट हुआ, द्वितादि में जो है अद्युतत ये हो गया, द्युतत बन गया, वह चमका दीप्त हो गया, अश्वितत अश्वितत श्री धातु में अटागम हो गया, श्री है श्री अश्वी तत्, तो श्वित जो श्वी है तो श्वी गति वृद्धियो तुओस्वी गति वृद्धियो ये है, तो श्वी और त है अंग आ गया, और यहां पर जो श्वित होना चाहिए धातु जी, देखने लीजिए एक बार तो धातु पर दूसरा मेरे पास है क्रम प्राप्त में है, श्री श्री श्लोक श्री श्रीमती वृद्धियो है, श्री ही है, श्री धातु ही है, स्वी गति और श्विता वर्णे भी है, श्विता वर्णे ये है, तो श्विता वर्णे अर्थ में है जी, स्वी तुअस्वी नहीं है, श्विता वर्णे है, और श्विता से जो है अटागम हुआ, श्विता है और अंग हो गया, और घर चिप का त है से, और आ का जो पेटी जैसे लोप कर देंगे अंग, तो ये श्विता ने माने वह सफेद हो गया, श्विता वर्ण ने, तो यहाँ पर सफेद होना शुभ होना, तो ये श्विता वर्ण ने धातु से बना है श्वेतक, तो ये है, और जो धातु है उसे अगमत बन गया, अशकत बन गया, शक्लरी से अशकत और गमरी से अगमत बन गया, इसमें कोई विशेष है ही नहीं, अब आगे चलिए, आगे है सरती शास्त्री दश्च, सरती शास्त्री दश्च, सती शास्त्यर्थेभ्य कारांत कुमलिंग सरती शास्त्यर्थी शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन है, च जो है अव्यय पद है, समास है सरतिश्च शास्तिश्च, शास्ति है शास्वनों से शास्ति बना है, शास्तिश्च और अर्तिश्च, इति सरती शास्त्यर्ती सरती सरती शास्त्यर्तयः तेभ्य सरती शास्त्यर्तिभ्य, मतलब अर्ती जो है री धातु से एक सिप जैसे सिप के अर्ती बना है गुण करके, तो सर माने श्रीगत धातु और शासी माने सासु अनुशिष्ट धातु और अर्ती माने रीगत धातु, ये तीन धातु है, तो क्या अर्थ हो गया जी, श्रीगत शाश्वशिष्ट रीगत इत्येते धातुभ्यः परस्य तस्मादुत्तरस्य, बार बार मैं बोल रहा हूँ अमित कुमार जी तस्मादुत्तरस्य, वो आप ध्यान में रखिएगा, वो परिभाषा देखिएगा, पहले पाद का पहला अध्याय माने पहला अध्याय का पहला पाद का सूत्र है ये तस्मादुत्तरस्य, वहां पर क्या, जहां पर पंचमी होगा वहां पर उत्तरस्य पहुंचाता है, जहां पर सप्तमी होगा वहां पर अव्यवस्था पूर्वस्य मिलेगा, ये सब परिभाषा है जो मैंने पढ़ाया हुआ पीछे, आप उसको देखेंगे बार बार सुधरिए, एक एक क्रम से एक नियम बना लीजिए कि एक दिन में हमें एक कम से कम एक क्लास सुनना ही है, एक क्लास या दो क्लास जो भी है, तो उससे आपको लाभ होगा। मैं डेली एक तो करके आपका पीछा, हाँ हाँ क्रम से जी, जिसमें आपने वो पाणिनि जी का इतिहास भी बताया है, वो जी जी जी जी ठीक है, तो मैं उसे रिवाइज कर रहा हूँ जल्दी ही, उसे जी जी जी तो श्री गतौ सासु अनुशिष्टो रि गतौ इत्येतेभ्य धातुभ्य उत्तरस्य आ गया। और श्लेह की अनुवृत्ति तो आ ही रही है तैतीस से, और यहाँ पर अस्थिति वक्ति ख्याति झोंग से जो अंग की अनुवृत्ति आ रही है, और मिश्रित विश्वकर्तृंग से कर्तरी की अनुवृत्ति आ रही है, श्ली लुंगी से लुंगी की आ रही है, और जो है क्या कहते हैं अतो हलादे के असम विहारी अंग से धातु की अनुवृत्ति आ रही है। तो सब वैसे ही पश्चिमी प्रदेशों का की अनुवृत्ति आ रही है, अपने पुषादिता पश्चिमी प्रदेश, तो अर्थ वही हो गया, कोई बहुत सरल अर्थ है। श्री गतो शासन श्रेष्ठ री गतो इतिव्य धातु भ्य उत्तर पर श्ले स्थाने अंगादेशो कर्तरी वाली लुंगी परता परस्मेशु परस्मय पदों में जो है कर्ता वाली लुंग परे हो तो में अंगादेश होगा। तो क्या है जी, असत अशीसत और आरत, ये बना। तो श्री धातु है, अटागम कर दिएगा, तिप ले आएगा, तिप को एक तरह से हो जाएगा श्री, फिर श्री है, श्री के स्थान पर अंग हो जाएगा, तो अट श्री अंग त हो गया। अब अंग को मानकर श्री की जो है गुण प्राप्त है, परंतु कंगति जैसे निषेध हो कि अंग जो है अंगित है। अब इस स्थिति में जो है अंगित अंग जो है मित है, तो कंगति तो निषेध किया उसके इसे। अब जो है उसके बाद जो रीत दृष्टोंगी गुण अपवाद सूत्र गया कि आप जो है सप्तम अध्याय का चतुष्पाद का 16वां नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। सात सात चार 16 सोलह सप्तम अध्याय चतुष्पाद का 16वां नंबर सूत्र निकाल लीजिए। रिदेश होंगी गुना तो वो कहता है कि रिदृश होंगी गुण रिदृश सत्युक्त एक वचन है ना, अंगी सप्तमी एक वचन है, गुण प्रश्न एक वचन है, तो रिच रिदृश दृश्य है उसका है। तो वर्णान अंग सरकार चल रहा तो रिवर्णानता नाम अंगा नाम और दृशेश अंगी दो भावती रिवर्णान अंग को और दृश्य अंग जो है दृशेष अंग से दृश्य अंग जो है अंग के परे गुण होता है। तो गुण इको गुण वृद्धि माने गुण वृद्धि इक स्थान में होते हैं, तो यहाँ जो है यहाँ ये जो है रिवर्णांत अंग है, रिवर्णांत अंग को गुण होता है, तो अंतिम अंक यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर इको गुण वृद्धि की परिभाषा के उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर तो गुण हो जाएगा रिवर्णांत अंग के अंतिम अल जो री है उसका तो गुण स्थान करके सर बन जाएगा, उरंगापुर इत्यादि लगा करके तो सर बन जाएगा। तो असर बन गया और अ है तो असर तो बन गया और असरत हो गया। और इसके बाद जो है इसमें अशीसत दिया है, तो अशीसत जो है कि शास हलो जो है उस पहले आरत की भी सिद्धि करते हैं, क्योंकि आरत भी तो री धातु से ही बनता है। री धातु रिकारांत है, विवरणांत रिदृशोंगी गुना तो री है उससे, बस विशेष इतना है कि ये अजन आजादी होने के आजादी आजादियों को आठ आरम्भ हो जाता है, बस इतना ही है। और तो आठ है और फिर री को गुण हो गया, पहले कर्मति से निषेध हो गया, फिर जो है रिदृशोंगी गुण से गुण हो गया और जो है आठ से वृद्धि हो गई। आ अर अत है चंकर अंक है तो अकर्षम देखो जाता आठ बन जाएगा, वह प्राप्त हुआ और इसमें कुछ विशेष नहीं है। और अशीषत जो है तो शीर्ष धातु है, ये जो है जो सॉरी शीर्ष बोल रहा हूँ सासु अनुशिष्ट सास धातु है, अशीषत जो है सासु अनुशिष्ट है, तो अटागम है सास धातु है सास सासु अनुशिष्ट। तो सासु में जो है तालव्य स है लास्ट में सासु सासु अनुबंध लोग सास बना सास अटागम हुआ आस मन अट सास अत। अब इस स्थिति में जो है यहाँ पर एक सूत्र है सास इदं हलोह, सास इदं हलोह निकाल लीजिए। ये छठा अध्याय चतुर्थ पाद का जो है 34 नंबर का है, 34 नंबर चतुर्थ त्रिंसठ जो है 34, 34 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। शास इदं हलो, शासा जो है शास्त्री विभक्ति एक वचन है और इत जो है प्रथमा एक वचन है, अंग हलो सप्तमी व्यक्ति एक वचन है, सप्तमी विभक्ति वचन है जी, अंग हलो। तो अर्थ क्या बन गया जी, इसमें जो उपसे उपधाया अंगस का अधिकार चल ही रहा है और उपधाया की व्यंग्यति आ रही है, यह जो है अंतम हल उपधायक कंगति जो 6-4-24 नंबर सूत्र से उपधाया की अनुवृत्ति आ रही है, कंगति की भी अनुवृत्ति आ रही है। तो ये मनुकृति से जो है कंगति की अनुवृत्ति इसमें ले आए हैं। तो अथवा सातः उपधाया, सात के अवयव उपधा, सातः अवयव से उपधाया, शासा में जो शक्ति है वो अवयव शक्ति है, तो शासा अवयव से उपधाया इकारादेशो भवती, उपधाया स्थान है, उपधाया में स्थान शक्ति है, इकारादेशो भवती अंगी परता हलाद ऊंचा परता, मने हलादी मने अंग तथा हलादी कृति च परता, हलादौ च कृति, हलादो कृति च परता, मने अंग के परे रहते हलादी किस गीत के परे रहते जो है शास के अवयव उपधा के स्थान में इकार आदेश होता है। उपधा क्या है, तो अलोन्त्या पूर्वधा, अंतिम अल से जो पूर्व है वह उपधा है, तो यहाँ पर शास अंतिम अल उससे पूर्व है, आ सकार उत्तरवर्ती आकार उसको ई हो गया तो अशी बन गया, सत है। इसके बाद जो है शासी वसी घसी नाम च, ये 8-3 अष्टम अध्याय तीसरे पाद का जो है 60 नंबर सूत्र है, शासी वसी घसी नाम च, ये कहता है शासी बने शासु अनुशिष्ट वसी वर्ग निवास है, तो शास वस और घस इनको जो है शास वस और घस तो इन इन इनको की अनुमति आ रही है, तो इन और कवर्ग से उत्तर शास वस और घस के जो सकार है, यहाँ पर सह की अनुमति आ रही है, इसमें सहे साढ़ा सह से सह की अनुमति ले आएंगे, सहे साढ़ा तो सह षष्ठी विभक्ति है, तो शासी वसी घसी नाम सकार से स्थान है, मैंने अवयवा नाम अवयव शासी वसी घसी नाम अवयव से सकार से स्थान है, ऐसा हो जाएगा, अवयव षष्ठी है शासी वसी घसी नाम में, तो शासी वसी और घसी जो सास वस और घस जो है के अवयव सकार के स्थान में मूर्धन्य आदेश होता है, अपदांत मूर्धन्य और संहिताएं अधिकार चल रहा है, तो ये अपदांत में होता है, पद के अंत में नहीं तो पद के मध्य में है, तो इसलिए सौ को स हो गया अशी अशी शब्द ऐसा बन गया इसमें, ये है। सभी को समझ आ गया जी, अब आगे चलिए जी, आगे है इरितो वा, इरितः सकारांत पुल्लिंग इरित शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, वा अव्यय पद है, समास है रीतम है, इर इत यस्य इरित तस्मात् इरितः बहुव्रीहि समास हो गया, परस्मै पदेषु की अनुवृत्ति आ रही है, पुरुषादिदितादिदित परस्मै पदेषु से, और अस्यति वक्ति ख्याति व्योम से अंग की अनुवृत्ति आ रही है, नित्य शुभ कर्तरी से कर्तरी की अनुवृत्ति आ रही है, स्लेह से स्लेह की अनुवृत्ति आ रही है, स्लेह लुंगी से लुंगी की अनुवृत्ति आ रही है, और धातु रे काचो हलादे क्रिया संभ्यारे यंग से धातु कर दिया रही है, तो अर्थ हो गया इरितो धातो हो इत धातो हो, तो इरितो धातो या इत धातो हो उत्तर से चले स्थाने अंग आदेशो वती विकल्पे न कर्तरी वाचनी लुंगी परता परस्मै पदेशु, मैंने परस्मै पदों में कर्ता वाची लुंग परे हो तो इरित धातु से परे स्त्री के सामने अंग आदेश विकल्प से होता है, तो रुधिर रुधिर यहाँ पर रेप कालंचम से संज्ञा और ई का जो वेजा से संज्ञा हो जाएगी, तो ये इर है, इर से मन इर इत है यहाँ पर रुधिर का रुद्र, रुधिर अश्रु विमोचने भिदिर विदारणे छिदिर द्वैधी करने, तो रुधिर इर हो गया, भिदिर इर हो गया, छिदिर इर हो गया, तो इर इत यस, इर मने इर इत है जिसका, जिस धातु का इर इत संज्ञक है उसको, या इस संज्ञा की योग्यता रखता है उसको इरित कहते, तो रुधिर इरित धातु है, भिदिर इरित धातु है, छिदिर इरित धातु है, तो अरुधत अंग पक्ष में अरुधत बन जाएगा, और जो अंग पक्ष नहीं होगा विकल्प से तो जो है सीत आ जाएगा, तो अरुशीत बन जाएगा, भिदिर है तो अंग पक्ष में अभिधत बन जाएगा, और जब विकल्प है तो सिच आएगा तो अभिक्षित हो जाएगा, छिदिर छिदिर है तो अंग पक्ष में अचित बन जाएगा, और इस पक्ष में जो है कि जिस पक्ष में ये नहीं है अंग नहीं है तो सिच आ जाएगा तो अस्थित बन जाएगा, इसमें नहीं है। अब जो है जो कुछ भी विशेष है वो आपको हम कुछ बता देते हैं, तो और उधत जो है, अभिधत जो है, अच्छिदत जो है, मैंने अच्छिदत इसकी सिद्धि की पूर्ववर्ती कर लीजिएगा, जैसे कि हमने अशिषत आरत असरत इत्यादि की सिद्धि की, बस इसमें ध्यान ये रखना कि छिद्र में अच्छिदत में जो है और छी के बीच च जो है तो छे च से थकाल पत्र हंस को तुक आगम हो जाता, तुक आगम होकर सोचना से स्तुत्व हो गया, इसलिए अच्छत ऐसा बन गया, और जिस पक्ष में अंग नहीं हुआ है तो सिच हो गया, और सिच होने से जो है अरुध सिच त, और अस्थित अपेक्ष से अधातु सृजंत अंग से हो तो सृजंत अंग से पर अपेक्ष धातु ईट आगम हो जाता है, तो ईट आगम हो गया तो अरुध सिच का ईट अनुबंध करके ईट बना। अब जो है वद ब्रज हलंत अस्याचा, वद ब्रज हलंत अंग के अच के स्थान में वृद्धि हो जाती है, परस्मै पद परक सिच के परे, तो परस्मै पद परक सिच परे है तो हलंत है रुद्ध, इसके अच के स्थान में वृद्धि हो गई तो अरौध बन गया, अरौध स ईट। अब इसमें जो है खरी चखर के परते झलों को जस और चर होता है, तो यहाँ पर ध को चर हो गया, चर मने चटा त का प, तो स्थानीय प्रथम से जो है ध को त हो जाएगा, तो अरौत बन गया, अरौत सीत बन गया, ऐसे अभित सीत बन गया, अच्छित सीत बन गया, बस इसमें और कुछ विशेष नहीं है। आगे है ज्री स्तंभु मृचु मृचु ग्रुचु ग्लुचु ग्लुचु सिभ्यश्च, तो द्री स्तंभु मृचु मृचु ग्रुचु ग्लुचु ग्लुचु सिभ्य, इकारांत पुमलिंग द्री स्तंभु मृचु मृचु ग्रुचु ग्लुचु ग्लुचु श्री शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन है, चौव्य पद है, समास है दृश्च स्तंभुश्च, दृश्च स्तंभुश्च मृचुश्च ग्रुचुश्च ग्लुचुश्च श्विश्च, मैं यहाँ पर म्लुचु मृचु ग्रुचु ग्लुचु मने ऐसे ग्रु ग्रुचुश्च ग्लुचुश्च ग्लुचुश्च ग्लुचुश्च श्विश्च, इति द्री स्तंभु मने द्री च स्तंभ, द्री मने दृश्च है, द्री च स्तंभु मने द्री स्तंभु मृचु मृचु ग्रुचु ग्लुचु ग्लुचु स्वयः तेभ्यः द्विस्तंभु मृचु मृचु ग्रुचु ग्लुचु ग्लुचु स्वेभ्यः, ये इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया, इसमें इतो जो है उससे वाक्य मृत्यु आ रही है, और असती वक्ति ख्याति भ्योंग से अंक मृत्यु आ रही है, निश्चित रूप से कर्तिक से कर्तिक मृत्यु आ रही है, स्लेह से स्लेह की मृत्यु आ रही है, स्ले लुंगी से लुंगी की मृत्यु आ रही है, और धातु रेखा चोला रेख या संज्ञा रेखा जो है धातु के अंदर दिया रही है। तो द्री जो है वह दृश्य वय अनु वय के हानि अर्थ में है, अवस्था के हानि अर्थ में, कम अर्थ में, अल्पायु अर्थ में। तो दृश्य वयो हानो ऐसे स्तंभु जो है ये सौत्र धातु है। सौत्र धातु का मतलब है कि धातु पाठ में अलग से नहीं पढ़ा है, सूत्र में ही अष्टाध्याय सूत्र में ही पढ़ा हुआ है, वो सौत्र धातु है। सूत्र से ही सिद्ध जो धातु है सौत्र धातु हो गया। तो स्तंभु जो है सौत्र धातु है, स्तंभु जो है सौत्र धातु है रोकने अर्थ में, स्तंभन करने अर्थ में। तो दृश्य वयोहानो स्तंभु सौत्र धातु और मृदु मृत्यु गति अर्थ हो, मृत्यु गतो और मृत्यु गतो, मृत्यु भी गति अर्थ में, मृत्यु भी गति अर्थ में है। और ग्रुंचु ग्लुचु ये स्तेय करण अर्थ में, मैंने चोरी करने अर्थ में, ग्रुचु भी चोरी करने अर्थ में है, ग्लुचु मैंने ग्रुंचु भी और ग्लुचु भी चोरी करने अर्थ में। और ग्लुचु जो है गति अर्थक है, और टूस्वी गति वृद्धो और स्वी गति और वृद्धि अर्थ में है। तो अर्थ बन जाएगा दृश्य वयोहारो स्तंभु सौत्र धातु मृत्यु मृत्यु गत्यर्थ हो, ग्रुंचु ग्लुचु स्तेय करणे, ग्लुंचु गत्यर्थ गतोस्वी गति वृद्धियो इत्येतेभ्यो धातुभ्य उत्तरस्य स्लेह स्थाने विकल्पेन अंगादेशो भवति कर्तृवाचिनि लुंगि परतः कर्तावाचि लुंग परे हो। तो उदाहरण है द्वी का दिया है अजरत अजारित, स्तंभु का है अस्तभत अस्तंभित, मृत्यु का है अमृचत अमृचित, मृत्यु का है अमृचत अमलोचित, गुरु चुका है अग्रुचत अग्रोचित, और ग्लू चुका है अग्लुचत अग्लोचित, और हो गया ग्लुचका, और ग्लू चुका है जगह वही अग्लुचत अग्लुचित, और फिर का है अश्वत अश्वयित अशिष्वियत। ये तो इसमें अंग पक्ष में जो है अजरत पूर्वक ही समझिएगा, इसमें कोई विशेष नहीं है, असरत के समान ही हो जाएगा। और यहां पर जो है जिस पक्ष में अंग नहीं होगा उस पक्ष में सिद्ध हो जाएगा, तो अज्री है अज्री है सिच है, आर्धत का शब्द आगम कर दीजिएगा, और उधर में फिर जो है अस्तित्व से जो ईट आगम हो जाएगा, इत इति से सकार का लोप हो जाएगा, इत इति से सकार का लोप हो जाएगा, उसके पश्चात जो है सिचि वृद्धि पश्चिम प्रदेश से वृद्धि हो जाएगी, हो जाएगा औजारित बन जाएगा, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, अलावित की तरह समझ जाइएगा। अब आगे है स्तंभ, स्तंभ का जो है वह अस्तभत अस्तंभित, तो अस्तभत जो है तो यहाँ पर बस विशेष ये है कि जो स्तंभु धातु है, स्तंभ सौत्र जो है अनुबंध स्तंभ बनेगा, अटागम हुआ अट का अस्तंभ अस्तंभ हो गया, और अंग है और त हलंत है, मैं तिप का जो त है इस तरह से इकार का लोप हुआ। तो यहाँ पर जो है बस एक विशेष जो है अनिदितम हल अब कंती 6424 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए छठा अध्याय चतुर्थ पाद का 24 नंबर सूत्र, अनिदिताम हलव गाया कंगति 6424 छठा अध्याय चतुर्थ पाद का 24 नंबर सूत्र है। अनिदिताम षष्ठी बहुवचन है, हलह षष्ठी एक वचन है, उपाया षष्ठी एक वचन है, कंगति सप्तम एक वचन है। अर्थ है कि अनिदित जो बन इकार इत नहीं हुआ है जिन धातुओं का, तो अनित अंग और हलंत जो अंग, अनिदितानाम अंगानाम हलंतानाम अंगानाम, अनित अंग और हलंत अंग के जो अवयव उपधा अनिता नाम में और हलम में जो अव्यव षष्ठी है, अनिता नाम अंगा नाम हलंता नाम अंगा नाम अवयवस्य उपधाया नकारस्य न की ऊपर से न लोपा जो है इससे न लोपा केंद्रित आ रही है ऊपर से, तो नकारस्य लोपो भवति माने अनिवृत्त अंग और हलंत अंग के जो उपधा है, हलंत अंग के उपधा जो नकार है उसके स्थान पर लोप आदेश होता है कित गित प्रत्यय के परे रहते। तो यहाँ पर जो है स्तंभु जो है ये स्तंभ जो है ये हलंत अंग है, अनिवृत्त भी है परंतु हलंत भी है, स्तंभु उकार का जो है लोप हो गया उद्देश्य तो स्तंभ बना तो हलंत अंग भी है और इकार इतनी नहीं है इसमें तो अनिवृत्त भी है तो दोनों से। तो यहाँ पर क्या है कि अनिता माने अनिता हला उपाय से नकार का लोप हो गया, अर्थात नकार जो है वह मौ स्तंभु जो है मौ के वैसे नकार था और नकार को ही अनुस्वार हुआ मनुस्वार से और अनुस्वार को अनुस्वार से प्रसवन से पर सवर्ण हो गया तो म बन गया, तो वहां पर न है एक्चुअली स्तंभु में जिसके म भाव के कारण अनुस्वार को म हुआ है। तो यहाँ पर जो है न का अर्थ म का लोप हो गया, तो न का माने म का जब लोप हो गया है तो अस्तभत बन गया उसने रोका, और जब यहाँ पर म का लोप नहीं होगा क्योंकि कित गित के परे रहते करता है, म का लोप कित गित के परे रहते करता है, परंतु जब हम यहाँ पर अंग नहीं किए सिच जब किए तो इट सिच ईट ब्रुवाइट तो फिर जो है वहां पर कित गित न परे रहने के कारण यहाँ पर मकार का लोप नहीं हुआ, बस इट इट इट से सकार का लोप हो गया है और अस्तंभित बन गया, इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। तो अस्तंभित और जो अश्वत अंग पक्ष में हो गया, अंग पक्ष में जो है अश्वत हो गया और ये जो है अश्वियत और अशेष्वियत ये हमने पीछे इसको हालांकि बता दिया हुआ हूँ, विभाषा भेद व्योह जो सूत्र हमने पढ़ाया था 3:49 नंबर सूत्र, तो वहां पर हमने इसकी सिद्धि कर दी हुई है, भी बस एक याद के लिए भी याद हो तो बस जल्दी जल्दी कर देते हैं। अश्वत में तो कोई बात नहीं, अंग पक्ष में अशिष्ट इस स्थिति में अ है श्री है और विभाषा भेद व्यूह जो है हमने पीछे बताया था कि भेद और जो श्री धातु है भेट पाने अटुओं से गति वृद्धि इन धातुओं से उत्तरस्थली के स्थान में विकल्प से चंग आदेश होता है, विकल्प से चंग आदेश होता है। तो जब चंग होगा तो चंग पक्ष में, जब चंग होगा तो उस चंग पक्ष में जो है चंगी से द्विवचन हो जाएगा, चंगी से द्विवचन हो जाएगा, द्विवचन होने से क्या हो गया जी श्री श्री बन गया पूर्व व्यास आदि से हो गया, तो अ श्री श्री अ है चंग का अ है, फिर अतिस्वातु भुराम येणु मंगो से जो इयंग हो गया तो अ श्री श्री माने स्व इयंग अ अनुबंध लोप तो अशी श्री अथिन संयम कर दीजिए तो अशी श्रीयत ये बन गया अशी श्रीयत, इयं का इय है और अतोगुने पर रूप कर दीजिएगा तो अशी श्रीयत बन गया माने अशी श्री यकार अकार और अ तो पर रूप हो गया अशी श्रीयत बन गया चंग पक्ष में। और जब चंग नहीं होगा, जब संग नहीं हुआ तो अभी जो आप सूत्र पढ़ रहे हैं द्वि स्तंभु मृतु मृतु मृतु मृत्यु शिभ्यश्च, तो इनसे परे चिली के स्थान में अंग आदेश विकल्प से हुआ है। अंग आदेश जो है विकल्प से हुआ है। हाँ, अंग आदेश विकल्प से हुआ। तो जब जिस पक्ष में अंग आदेश होगा उस पक्ष में अट स्वी अंग त, और इसमें स्वयतेरा जो है से जो है स्वी अंग के अंतिम जो अल है उसको इको जो है ओ आदेश हो गया है। स्वयते अह स्वी धातु जो है उसके जो अंतिम जो अल है स्वयते अंतस अल समय का आदेश भवती अंग परे रहते, तो यहाँ पर अंग परे है तो स्वी को इको अ बन गया, तो स्व अत बन गया अश्व अत, और अतोगुने परूप कर देंगे तो अश्वत्थ ये बन गया। जिस पक्ष में मैंने चंग नहीं हुआ है, अब ये भी चंग भी ये जो अंग जो करता है द्विस्तंभु वो भी विकल्प से करता है, विकल्प से करता है, तो जिस पक्ष में विकल्प हुआ उस पक्ष में तो अंग हो ही गया, परंतु जिस पक्ष में नहीं हुआ है उस पक्ष में यथा प्राप्त सिच हो जाएगा, और सिच होकर के जो है अट स्वी और सिच त है इटिटी कर दीजिएगा, मैंने इटागम कर दीजिएगा, और अस्थित से ईटागम कर दीजिएगा, आर्धत के बाद सिच को ईटागम और अस्थित प्रत्यय से ईटागम हो गया तक, और फिर वो जो है क्या कर दीजिए इट इट इत्यादि करके फिर अश्वी आकर्षक निर्गह ईत बन गया, और स्थिति वृद्धि परस्मै पद से वृद्धि प्राप्त है परस्मै पद परक स्थित के पर रहते, परंतु केन्त क्षण स्वस जागरी ये जो है जो है ये जो ह्यंत ह्यंत क्षण स्वस जागरी वी चिन्नल गिफ्टु ऐसे करके है, ये जो 7-2-5 नंबर सूत्र है, म्यंत क्षण स्वस जागरी जागरिणी स्वेदिताम ये सूत्र है, म्यंत क्षण स्वस जागरिणी स्वेदिताम 7-2-5 नंबर सूत्र है, म्यंत क्षण स्वस जागरिणी स्वेदिताम ये कहते हैं हकारांत मकारांत तथा यकारांत अंगों को एवं क्षण स्वस्थ जागरी रणी स्वी तथा इदित अंगों को जो है परस्मै पद परक इरादिसित के पर से वृद्धि नहीं होती है, तो यहाँ पर वृद्धि का जो है निषेध कर दिया गया है, निषेध कर दिया तो सार्वधात कार्य से गुण प्राप्त हुआ तो स्वे बन गया, तो अश्वे ईत और एचो लग गया तो अश्वीत अथिनियम तो अश्वीत ये बन गया, तो ये किसे देखे। अब आगे है कृमि द्री रूहिभ्य छंदसी, तो कृमि द्री रूहिभ्य छंद कृमि द्री रूहिभ्य छंदसी, आइए क्रीमी द्री रूहिभ्य इकारांत पुलिंग क्रीमी द्री रूही शब्द पंचमी व्यक्ति बहुवचन है, छंद सकारांत नपुंसकलिंग छंद सप्तमी एक वचन है, समास है क्रीच द्रीच मृच रूहिश्च, इति क्रीमी द्री रूहयः तेभ्य क्रीमी द्री रूहिभ्य यकृश्च मृच्च दृश्च रूहिश्च ऐसे भी कह सकते हैं, तेभ्य क्रीमी रूहिभ्य इत्र योगदान हो गया। अनुवृत्ति इसमें जो है असति वक्ति ख्याति व्यंग से अंकेन वृत्ति आ रही है, कर्तरे की आ रही है, श्लेषन वृत्ति आ रही है, श्लेलुंग से लुंग की आ रही है, धातु रेखा चौहरा देखो समय से धातु वृत्ति आ रही है, तो अर्थ हो गया क्री मने डुक्री करने, मृ मने मृंग प्राण त्यागे, द्री मने द्रि विदारने, रूह मने रूह बीज जन्मनी प्रादुर्भावे, बीजपन बीज को उत्पन्न करने अर्थ में और प्रादुर्भाव अर्थ में। तो ये दुखरी करने मृंग प्राण त्याग दृह विदान्य रूह भी जन्मनी प्रादुर्भाव चेतुभ्य उत्तर परस्य श्ले स्थाने अंग आदेशो भवती छंदसी विषय कर्तरी वाचनी लोंगी परतः। ये छंदसी विषय माने वेद विषय, वेद विषय में छंद विषय में। तो यह है उदाहरण है सकलांगुष्ठको अकरत, तो अकरत है अयो मरत अमरत है द्री का अदरत अदरत अर्थान पर्वतान अरुहत अंतरिक्षाद अंतरिक्षात इद्वम आरुहम। तो यहाँ पर क्रीम रिद्री रूह जो है इस अंग आदेश हो गया है और कर्तावाचक लिंग परे रहते यहाँ पर जो है क्री को अकर्त बन गया, क्री अंग है गुण तो हो जो है क्री। हाँ तो यहाँ पर जो है भाई अकरत वैसे तो ये है ये जो है आत्मने पद क्री जो है डुकरी करने ये आत्मने पद परस्मै पद दोनों है दोनों है, परंतु व्यत्ययो बहुलम से जो है यहाँ पर वो अमरत में मृ जो है आत्मने पदम तो उंगित है इसलिए जो है आत्मने पद है परंतु व्यक्ति गोलम से यहाँ पर परस्मय पद हो गया है ये समझना है। और अटागम है क्री है अंग है और त है पहले गुण निषेध है फिर जो है मैंने क्या बोलते हैं अंग को मान करके क्री को गुण प्राप्त है सारधात कर उसे परंतु कंग से निषेध कर देगा फिर जो है रिदेशोंगी गुण एक आरांत अंग है उसको गुण हो जाएगा अंग के परे से गुण हो गया अभिंगुण हो गया तो अर बन गया तो अकर्त बन गया कोई विशेष नहीं है। मृंग जो है अमरत बन जाएगा द्री अदरत बन जाएगा अर्थों को विदर्ण किया और अरुहत बन गया रूह है अत बन गया अरुहत बन गया कुछ इसमें विशेष नहीं है और अंतरिक्षात द्विदम आरुहम आरोह मान अदम क्या है अंतरिक्षात विद्वम आरोहम रूह जो है अरुह अरुहम बनेगा अरुहम आरोहम का आंग उपसर्ग है आंग उपसर्ग हो जाएगा पटागम हो जाएगा रूह है और मिप है मित है मित का इतिकार का लोप हो जाएगा तो अरुहम बन जाएगा ये सब लोग आकार का है। चिण से पद चिण जो है नकारांत प्रथम से एक वचन है ते सर्वनाम पुल्लिंग ते जो है अकारांत पुल्लिंग सब सप्तमी से एक वचन है पद नकारांत पुल्लिंग पद पंचमी में एक वचन है कर्तरी की मृति आ रही है निश्चित रूप से कर्तरी से कर्तरी लुंगी से लुंगी और धातु धातु की मृत्यु आ रही है तो अतः पद गतो इति तस्मात् धातु उत्तर से च्ले स्थाने चिण आदेशो भवति क्या कर्तरी वाचनी लुंगी तकार शब्द कर सकता तकार मैंने कर्ता वाची लुंग तकार शब्द परे हो तो जो है यहाँ पर चिण स्ली के स्थान में चिण आदेश होता है वह उदपादी सस्यम सवपादी भैक्ष्यम ये है तो उपपादी से उसने फसल को उत्पन्न किया ये उसने फसल को उत्पन्न किया और सवपादी भैक्ष्यम उसने भिक्षा की। तो यहाँ पर उत्पूर्वक पद धातु है तो उत है मतलब उद उत उद है तो उत उपसर्ग है अटागम है पद है चली है और तो है आत्मने पद में और आत्मने पद में तो होने से यहाँ पर चिन्ह हो गया चिन्ह चली के स्थान पर चिन्ह हो गया तो हो गया उद मान उत ढलाम दसों से द कर देंगे वो तो उद अट का अ पद चिन्ह त चिन्ह का ई बच्चे का अनुबंध लोप होकर के और चिनोलोक, चिन से उत्तर जो है तौ का जो है लुक हो गया है, चिनोलोक जो है ये तौ का जो है लुक हो गया है। आप निकालना चाहेंगे तो निकाल लीजिए जल्दी से, अब समय भी होने वाला है, हो गया है वैसे, परंतु इसको पूरा कर देता हूँ। ये जो चिनोलोक जो है ये 6-4-104 नंबर सूत्र है, 6-4-104 छठा अध्याय चतुष्पाद का 104 नंबर सूत्र है, 6-4-104। तो ये कहता है चिनोलुक, चिन्ह उत्तर से प्रत्यय लुक भव, चिन्ह से उत्तर जो प्रत्यय है उसका लुक होता है, उसमें कोई विशेष नहीं है। चिन्ह अंगस, चिन्ह जो अंग है, अंग के संबंधी जो चिन्ह है, अंग से संबंधी ना चिन्ह उत्तर से लुक भव, अंग के संबंधी जो चिन्ह है उसका जो है लुक हो जाता है। तो लुक हो गया है तो तौ का लुक हो गया, तो बन गया उद अ पद ई, ये हो गया। अब इस अवस्था में उद पद चिन्ह है तो अतो घाय से जो वृद्धि हो गई तो पाद बन गया, तो उद अ पाद, तो उद तो इधर बन गया चिन्ह, तो उद पादी ये पद बन गया, उद पादी ये ऐसे समपादी, सम उपसर्ग होगा तो समपादी बन जाएगा। तो योगी इसमें और कोई विशेष नहीं है। समपादी भिक्षम, उसने भिक्षा की, ये लुंग लकार का है। और उपपादी, उसने फसल को उत्पन्न किया। तो अब पाठ यहीं पर समाप्त करते हैं, 7-3-160 तक हुआ है, कल फिर उससे आगे चलेंगे। आप लोग को यदि कोई प्रश्न हो तो पूछिए, ऐसा कोई है जो नहीं समझ में आया? अजी हाँ जी बोलिए। जी अका जी, ये तो वाक्य उदाहरण है, ये तो पूरा वाक्य है उदाहरण, इसका उदाहरण केवल अकरत है, वो तो हाँ वो तो ले लिया है, वो शक, वो तो प्रकरण से देखना पड़ेगा। शकल वैसे खंड को कहते हैं, अंगुष्ठ, अंगुष्ठ का शकला मने अंगुष्ठ वाला जो शकल है किया, ऐसा कुछ होगा, परंतु वो प्रसंग में देखना पड़ेगा कि क्या है। जैसे अयह अयह अमरत, लोहा मरा या अयह मरा, अदरत अर्थन, अर्थों को विदीर्ण किया, तो ये पर्वतम आरुहत, पर्वत पर चढ़ा इत्यादि है। तो मन अंतरिक्षात दिवम आरुहम, मैंने दिन में जो है अंतरिक्ष में चढ़ा चढ़ता हूँ, मैंने मैं चढ़ा, ऐसा हो जाएगा। अंतरिक्षात दिवम, अंतरिक्षात दिन में, दिन में अंतरिक्ष में चढ़ा, अर्थात हवाई जहाज जैसे चढ़ा, इसका मतलब ये हुआ। तो वो जो है वो तो प्रसंगानुसार देखा जाएगा कहाँ पर क्या है, पर तो शब्दार्थ है कि पर्वतम आरोह, पर्वत पर चढ़ा, अंतरिक्षात दिवम आरोह, हम दिन में मैं जो है अंतरिक्ष, अंतरिक्ष से चढ़ा, अंतरिक्ष से चढ़ा। तो अब ये इसका तो यदि ये लगे तो अंतरिक्ष से बने, अंतरिक्ष में ही दो हवाई जहाज होगा, एक हवाई जहाज से अंतरिक्ष में दूसरे हवाई जहाज पर चढ़ा, कुछ कुछ भी ये हो सकता है। शब्दार्थ तो ये अंतरिक्षात दिवम, दिन में अंतरिक्ष से, नहीं कि ये जमीन से अंतरिक्ष में चढ़ा, अंतरिक्षात अंतरिक्ष से चढ़ा, मैं चढ़ा, ये तो वो प्रसंग अनुसार देखना पड़ेगा क्या अर्थ है। यहाँ तो केवल जो उदाहरण है वह अकरत अमरत अदरत, वो नहीं अर्थ, बस शब्द ही उदाहरण होगा, वाक्य नहीं उदाहरण होगा, वाक्य तो उसके साथ है, ऊपर दिया है। और किन्हीं को कोई प्रश्न, मंत्र पाठ करें? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते जी।